pe maloba yebisaka kolinga te yaka yo mapamba mao mwana pe oyeba ndenge na bilingisa na yo kanisa pe yo baza na ide ya boboto na ravi ya lelo yo oyo tobanga na yo nazwa 10/10 na bapa ya bolingo lelo yo moni choke na ngai ya molema pe maroba eyebisaka kolinga te yaka yo mokama mao mwana pe oyeba ndenge na bilingisa na yo kanisa pe yo baza na ide ya boboto na ravi ya lelo yo oyo tobanga na yo nazwa 10/10 na bapa ya bolingo lelo yo moni choke na ngai ya molema beseni na yo na ravi ya bapasi tika tobeka zoto nde tobongi nsima tobeseni na yo na ravi ya bapasi tika tobeka zoto nde tobongi nsima dikablo mondirete lantalanta oda chamocho le casconto arriva. Soniniko da koki kotika kolinga susi ya molema ekonyokolo zoto choke damo dimera na paso avec espoir musika yo zalie da koki kotika kolinga susi ya molema ekonyokolo zoto choke damo dimera na paso avec espoir soniniko na koki kotika kolinga susi ya molema ekonyokolo zoto choke damo dimelaka paso avec espoir musika yo zalie na koki kotika kolinga susi ya molema ekonyokolo zoto choke damo dimelaka paso avec espoir yaka mama songa serie dimelaka mama na komi komi lela lela yaka mama songa serie dimelaka mama na komi komi lela lela oh eyakusomba eyakusomba eyakusomba eyakusomba oh samuel koke akompanye na tarai hola samuel koke akompanye na tarai hola samuel koke akompanye na tarai hey, oh oh ay mokila oh mokila mokila eza na puda ye papi so mokema oh dikapo. Sana puta. Y vemos el bon passé. Baby na bango.